पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड साखी वृद्धारण्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय के ज्योति ब्राह्मण के सप्तम कंडिका षष्ठ कंडिका पूर्व विचार चल रहा है। चारवाग ने जो जो कहा उसका खंडन चल रहा है। अभी चारवाग ने कहा था शरीर ही आत्मा है, शरीर से अतिरिक्त तो कोई आत्मा नहीं, एक पक्ष था उसका, यही देखता है, यही स्पर्श करता है, यही सुनता है इत्यादि कहा था, यही सुनता है इत्यादि, उसको खंडन करना है। देह से व दृष्टित्व इति उक्तम अनुद्य पूर्वोक्तम परिहारम स्मारयति कहा। देह में ही दृष्टित्व धर्म देह में ही है, शरीर में ही है, देखने वाला शरीर ही है, ऐसा पूर्वादि कहा था 993 पृष्ठ में कहा था। देह से व दृष्टित्व इति उक्तम अनुद्य, ये जो कहा चारवाग ने उसको अनुवाद करके पूर्वोक्तम परिहारम स्मारयति, पहले जो कहा था खंडन किया था उसको दोबारा याद दिलाते हैं, पहले भी खंडन किया था इसका, क्यों देह में दृष्टित्व न होना संभव नहीं कहना चाहते हैं। एक भाष्य में कहते हैं यदुक्तम, जो कहा था चारवाग ने 993 पृष्ठ में कहा था, अयमेव देहो दर्शनादि क्रिया करता, यही कहा था, यही शरीर ही तो है दर्शनादि क्रिया का करता यही है, इसलिए अतिरिक्त आत्मा नहीं, यही आत्मा है, एक आई थी। तत् प्रथम में परिस्थितम, पहले भी एक बार इसका खंडन हुआ है, परिस्थितम चार की टिप्पण में कहा 94 पृष्ठ में, 994 पृष्ठ में खंडन किया है, देह कर्ता आदि होने सकता, एक खंडन किया था। स्वप्न स्मृत्योर देहाद अर्थांतर भूतो दृष्टा इति, देह ही यदि दृष्टा हो, पहले कहा था क्या कहा, अभी तो याद दिला रहे हैं, खंडन हो चुका है 900 में, देह ही दृष्टा हो तो जागृत में जो शरीर ने देखा, स्वप्न में वो शरीर होता नहीं है, स्वप्न में दर्शन नहीं होना चाहिए, जागृत के देखे हुए पदार्थ का वह दर्शन नहीं होना चाहिए, तर्क दिया था सिद्धांत में। दूसरी बात स्मरण नहीं होना चाहिए, यदि देह ने अनुभव किया हो, अनुभव करता स्मरण करता एक होता है, तो आंख बूंदने के बाद में वो पहले देखे हुए पदार्थ का दर्शन नहीं होना चाहिए, और होता है दर्शन जागृत में देखे हुए का स्वप्न में दर्शन होता है, और पूर्व में जो अनुभूत पदार्थ हैं कालांतर में आंख बंद करने पर भी ये दिखाई पड़ता है, स्मरण होता है, इसके मतलब देह से अतिरिक्त आत्मा होता है, दर्शन करता आदि ये होता है, यह सिद्धांत ने खंडन किया था। यही कहा यदुक्तम अयमेव तु देहो दर्शनादि क्रिया करता इति 993 पृष्ठ में चार भाग ने बोला था, ये शरीर ही तो दर्शनादि क्रिया का करता है, यही आत्मा है। तत् प्रथम में परिणतम, वो तो पहले खंडन हो गया है 994 पृष्ठ में, सिद्धांत ने खंडन किया, क्या कहा किस बातों से, स्वप्न स्मृति और देहाद अर्थांतर भूतो दृष्टा, स्वप्न स्मृति में जागृत देह से अतिरिक्त अर्थांतर भूत दृष्टा देखा गया है, ऐसा करके उत्तर दिया था। ये कहा अनेन एव ज्योतिरंतरस्य अनात्मत्व में प्रत्युक्तम, इसी के द्वारा माने जब शरीर ही दृष्टा नहीं हो सका, क्यों शरीर को दृष्टा मानने पर जागृत स्वप्न और स्मृति नहीं होना चाहिए, स्वप्न में दर्शन नहीं होना चाहिए, स्मरण में भी दर्शन नहीं होना चाहिए, इसी ब्याज के द्वारा कथन के द्वारा ज्योतिरंतरस्य अनात्मत्व में दर्शन, अन्य ज्योति आत्म ज्योति से अन्य ज्योति जितने भी अनात्मा ही सिद्ध हो गया, आत्म ज्योति से अन्य ज्योति जितने भी हैं आदित्य आदि ज्योति सब अनात्मा है, ये भी सिद्ध हो गए, ज्योतिरंतरस्य मान अन्य ज्योतियां जितने भी हैं भौतिक प्रकाश जितने हैं अनात्मा है, ये सिद्ध हो गया, ये खंडित हो गया कहा, माने अन्य ज्योति में आत्मत्व तो होगा नहीं, वो भी खंडित है। यद पुनर्खद्योतादे कादाचित कम प्रकाश अप्रकाशकत्व तद असत, शरीरी चेतन एक करके उसने एक दृष्टांत दिया था, सिद्धांत ने पूछा था कि भाई शरीरी हो तो कभी कभी इसको दर्शनादि होना, कभी नहीं होना, मृत शरीर में नहीं होता, माने जीवित अवस्था में होता है, ऐसा कादाचित का क्यों होता है, तो जैसे खद्योत का होता है, ऐसे दृष्टांत दिया था उसने, जैसे जुगनू है ना खद्योत, वो कभी प्रकाश होता है कभी नहीं होता, इस प्रकार हो जाता है, ऐसा कहा था, उसका भी खंडन करते हैं। यद पुनः खद्योता अधिक आजाद के तुम प्रकाश प्रकाशात्मकत्व तद असत, माने ये देह वही दर्शन और अदर्शन दो को लेकर के सिद्धांत ने जो आक्षेप किया था उसके लिए दृष्टांत देकर सिद्ध करना चाहता पूर्व, खद्योत का दृष्टांत देकर किया था, जो खद्योतादि कादाचित तत्व कभी कभी होना, प्रकाश और अप्रकाश धर्म दोनों है वहां खद्योत में। इसी प्रकार शरीर में भी कभी चैतन्य होता है कभी नहीं होता, ये कहा था। तब असत वो मिथ्या है इनका कहना, क्यों पक्षादि अवयव संकोच विकास निमित्त त्वात प्रकाश अप्रकाश मातृकत्व से, ये कहा। देखो खद्योत में जो प्रकाश और अप्रकाश दो स्वरूप दिखाई पड़ता है, पक्ष आदि जो पंख है उसके, उसको विकास और संकोच दो कारण से ऐसा होता है, उसको विकास करता फैलाता है प्रकाश होता है, और बंद करने से नहीं होता, वो स्वाभाविक नहीं हो, ये इसके कारण से निमित्त है वहां। ठीक है, पक्ष आदि अवयव संकोच, पक्ष माने पक्ष, उसका जो पंख है उसका अवयव, पक्ष आदि उसका अवयव खाद्य का एक अवयव है, उसका संकोच और विकास के कारण से ऐसा दिखाई पड़ता है। संकोच करता है तो प्रकाश बंद हो जाता है, और विकास फैलाता है प्रकाश दिखाई पड़ता है। पांच की टिप्पणी में कहा इसको पक्ष आदि खद्योत आदि पक्ष, हाँ पंख है उसके लिए पक्षी कहा, तो खद्योत को पक्षी शब्द से बोल रहे हैं, तो खद्योत आदि जो पक्षियां हैं जुगुणवादी ये पक्ष आदि अवयव, उनके जो पक्ष आदि पंख आदि अवयव है, उनके खद्योत आदि का अवयव है जो पंख आदि, तेसाम संकोच विकास हो, अवयवों का संकोच और विकास होता है, विकास हो। तथा च तत्प्रकाश अप्रकाश रूपी, वो जो खद्योत में जो प्रकाश अप्रकाश है वो भी नैमित्तिकत्व है, नैमित्तिक स्वाभाविक नहीं है, देह में जो चैतन्य स्वाभाविक क्यों नहीं ऐसा लोग कहा तो उसका स्वभाव ही बोल दिया था उसने, तो कहते हैं वहां भी निमित्त है, खद्योत आदि को दृष्टांत है वो भी निमित्त जन्य है, कहा स्वाभाविकत्व अभाव, स्वाभाविक नहीं है, पर देह में स्वाभाविक चैतन्य और अचैतन्य दोनों सिद्ध करने के लिए, स्वाभाविक सिद्धि के लिए स्वभाववादी ने कहा था खद्योत का दृष्टांत है, किंतु वह स्वाभाविक नहीं है, वह पक्ष आदि संकोच और विकास के निमित्त के कारण है, ये सिद्धांत कहा। न दृष्टांतता न दृष्टांत इति भाव, वह दृष्टांत नहीं बनता, वह निमित्त है, और शरीर में जो चैतन्य की उपलब्धि अनुभूति दो अवस्था को तुम स्वभाव मानते हो, क्या मानते हो, उसका स्वभाव है कहते हो, जैसे खद्योत का स्वभाव है ऐसा कहा तुमने, किंतु खद्योत स्वभाव नहीं हो, पक्षादि अवयव और संकोच का विकास और संकोच के कारण होता है। आगे यद पुनरुक्तम धर्माधर्मयोर अवश्यम फलदातृत्वम, एक बार माने चेतन से अतिरिक्त में भी शरीर भी काम कर सकता है, जैसे धर्माधर्म तुम्हारे मत में धर्माधर्म होते हैं ना, फलदाता बनते हैं, वो चेतन है कि जड़ है, वो जड़ है, जड़ में फलदाता होता है, तो फलदाता आत्मा हो जाता है, ये शरीर हो जाता है, ऐसा पूर्वाज ने कहा था। सिद्धांत ने कहा नहीं, वहां भी निमित्त को ले प्राणी के कर्मों की अपेक्षा से लेकर के धर्माधर्म होते हैं, कहा था सिद्धांत, ये कहा। यह पुनरुक्तम पूर्वाज ने जो कहा था 994 प्रश्न में कहा था, धर्माधर्म अवश्य फलदातृत्व, धर्माधर्म में अवश्य फलदातृत्व मानना पड़ेगा, आगे प्राणियों के निमित्त मानेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगी कर्म निमिक्षा मानने पर, ऐसा पूर्वादि ने कहा था। सिद्धांत कहते हैं फलदातृत्व स्वभाव, उसने का स्वभाव है, जैसे धर्माधर्म का स्वभाव है फलदात्र स्वभाव, जड़ होने पर वैसे शरीर में वैसे ही है, स्वभाव अभिगंतव्य इति ऐसा जो कहा था उसके उत्तर देते हैं। तद अभ्युगम भवत सिद्धांत हारा, यदि धर्माधर्म को तुम मानते हो, यदि सिद्धांति कह रहे हैं तुम्हारे सिद्धांत का हानि होगी, चार बार कोई धर्माधर्म को मानता है क्या, नहीं मानता, अगर उस धर्माधर्म को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे जो सिद्धांत है उसकी हानि होगी, तद अभ्युगम धर्माधर्म स्वीकार करने पर भवता माने आपका जो आप चार बार को ना आपका सिद्धांत हारा, तो आपके सिद्धांत की हानि होगी, ठीक है। दो तीन चार की टिप्पण है ना, दो में कहते हैं अवश्यम न तो स्तुत्यादि क्रिया ही वह सुखादि फलदाने धर्मादि धर्मादि अपेक्षा ताम बिना भी दर्शनात्, एक अपूर्वादि का तुत्यादि जो स्तुति आदि क्रिया होती है ना, स्तुति आदि क्रिया के द्वारा ही मान चेतन व्यक्ति स्तुति करेगा किसी के, स्तुति आदि क्रिया के द्वारा सुखादि फलदान है, आगे स्तुति करेंगे देवताओं के सुख मिलेगा आगे फलदान में, धर्मादि ना अपेक्षा धर्मादि की अपेक्षा नहीं, ताम बिना भी धर्म उस धर्मादि की अपेक्षा बिना भी स्तुति आदि क्रिया से जैसे फल मिलती है उसी प्रकार, न तो धर्मादि अंतरम अपेक्षम अन्य धर्म आदि की अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? अनवस्थानात् पूर्व अनवस्था हो जाएगी, एक धर्म के लिए दूसरे धर्म तीसरे धर्म मानते जाएगा अनवस्था होगी, तो धर्म आदि ही फलदाता है। केवल तृतीय आदि की यही सुख नहीं मिला, धर्म आदि से ही फल सुख आदि मिल जाता है, ऐसे पूर्वादि ने कहा था। तथा च धर्मादि फलदानवत् च, धर्मादि जैसे फलदाता बनते हैं जड़ होकर के, उसी प्रकार चैतन्यम देह स्वभाव, जैसे वह फलदातृत्व है कहा धर्मादि में, इस प्रकार देह का स्वभाव है चैतन्य, जैसे धर्मादि का स्वभाव है फलदातृत्व, इस प्रकार देह का स्वभाव है चैतन्य, ऐसे पूर्वादि ने कहा था, उसका खंडन करेंगे। तद अभिगम कहा धर्मादि अभिगम बोल दिया, यदि धर्मादि को स्वीकार करोगे तुम्हारे सिद्धांत की हानि होगी, ये सिद्धांत बोल रहे हैं धर्मादि अभिगम, न तो सिद्धांत उगत्या अभिगम। चार बार बोलेगा आपके मत के द्वारा हमने स्वीकार किया, हमारे मत में नहीं है धर्मादि, आप मानते हो तो आपको मनाने के लिए हम बोल सकते हैं, न तो सिद्धांत उगत्या, सिद्धांति के जो कथन है उनके द्वारा धर्मादि का अभ्युगम यदि सक्षम भक्तुम, ऐसा नहीं बोला जा सकता, आपके मत के द्वारा कहा ऐसा नहीं कर सकते हो। तद्वत एवं इतर अभ्युगमा पाता, उसी प्रकार इसमें यह भी हमारे सिद्धांत के अनुसार मानना पड़ेगा, हमारे सिद्धांत के अनुसार मानेंगे तो शरीर में चैतन्य नहीं है, चैतन्य चेतनता वहां नहीं है, ये कहना है। चार में कहा देहात्मवादी न भवता, मैंने आपके जो देहात्मवादी आप हो ना, चार बार आपके सिद्धांत की हानि होगी, ये पता नहीं है। एतेना अनवस्था दोष प्रत्युक्त, अनवस्था दोष भी नहीं, माने धर्मादि फल देते हैं प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा करके, प्राणी सापेक्ष है, प्राणी कर्म सापेक्ष फल देते हैं, स्वभाव तो फल नहीं दे सकते, इसलिए अनवस्था दोष भी नहीं आना है। उसने कहा था आगे मानो तो आगे आगे अनवस्था दोष नहीं है, क्यों? प्राणियों के कर्मों के बिना फल नहीं दे सकते हो, ये कहा अनवस्था दोष प्रकृत। यदि प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा करोगे तो फिर वहां एक धर्म की अपेक्षा कर रही अनवस्था कहा था वो नहीं होता। तस्मात अस्थि व्यतिरिक्तम च अंतस्तम ज्योतिरात्मा, ये कहा इसलिए है आत्मा है, आत्मज्योति है, कैसा व्यतिरिक्त है, शरीर आदि से अतिरिक्त है, शरीर इंद्रिया बुद्धि मन से अतिरिक्त है, और अंतस्थ है, भीतर है आत्मज्योति, बाहर वाली ज्योति ने आदित्य आदि ज्योति बाहर है, ये अंतस्थ है ज्योति, आत्मा आत्मा यदि अस्थि एक आत्मस्वाद अस्थि आत्मज्योति है, जिसके वाणी आदि के भी कोई क्रिया न होने काल में भी जिससे क्रिया होती है, जिस ज्योति से, या आदित्य ज्योति भी नहीं है, चंद्र ज्योति नहीं, अग्नि ज्योति नहीं, वाग ज्योति नहीं, कोई ज्योति नहीं है, क्रिया होती है, ज्योति के बिना क्रिया नहीं हो सकती, वह आत्मज्योति है, ये कहा से देखा। ठीक है, कहते हैं ज्योतिरंतरम आदित्य आदिवत अनात्मा इति उत्तम तत्प्रत्याह, पूर्वादि ने कहा था ज्योतिरंतर अंतर ज्योति आदित्य आदिवत अनात्मा, पूर्वादि कहा था भीतर जो ज्योति बोला ना वो अनात्मा है, वो भी आत्मा नहीं है, जैसे आदित्य आदि ज्योति है अनात्मा, यत्र यत्र ज्योतित्व तत्र अनात्मत्व, ये भी आप अंतर ज्योति को मान रहे हैं आत्मा को, अनात्मा है वो, ये पूर्वादि ने कहा था, ये कहा उसका खंडन हो गया। बोलते हैं अनेरा का इसी के द्वारा ज्योतिरंतर से अनात्मत्व में प्रत्युक्तम, ये कहा अंतर ज्योति को अनात्मा जो कहा था पूर्वादि ने वो भी खंडित हो गया, ये बताया। छह की टिप्पणी में कहा 993 पृष्ठ टीका में कहा थे बात, आठ तो आगे आएगा, पांच रह गया, अच्छा पक्ष आदि तो हो गया ना, खद्योतादे पक्षा ये पक्ष आदि हो गया, तेषा संकोच विकास हो, ये पांच यही था आगे। पूर्व का 11 नंबर पूर्व पृष्ठ में नहीं, ये तो पक्ष आदि आया है, पक्ष आदि भाष्य में जो पक्ष आदि है तो वही है, तो खद्योता आदि पक्ष, अच्छा इस तरह, अच्छा इधर, अच्छा अच्छा अच्छा तस्माद अस्ति ये दाहिने तरफ तस्माद पूर्वोक्त रीत्या अनुमान मानत्व से सिद्धत्व सिद्धांत कहते पूर्वोक्त तरीके से अनुमान में प्रामाणिक है अनुमान से सिद्ध किया ज्योति है करके जो क्रिया हो रही है ज्योति के बिना क्रिया नहीं हो सकती जब जब क्रिया होती है तो ज्योति बागादी ज्योति शांत है सब उस काल में क्रिया हो रही तो आत्म ज्योति यही है तस्मात पूर्वोक्त रीत्या पूर्वोक्त तरीके से अनुमान मानत्व से सिद्धत्व एक सिद्धत्व अनुमान में प्रमाणत्व मान माने प्रमाण प्रमाण के सिद्ध होने से अतीन्द्रियवादी हेतु सुस्तत्व जो अतीन्द्रियवादी हेतु अतीन्द्रियवाद ये कहा था ना आत्मा को अतीन्द्रिय होने से ऐसा कहा था वो हेतु सुस्त है क्यों चार भाग ने मानता प्रमाण प्रमाण सिद्ध किया अनुमान को सिद्धांत ने अनुमान सिद्ध है यदि अनुमान को नहीं मानेंगे तो सामान्य भोजन पानी भी नहीं कर सकेगा अनुमान के बिना अनुमान से ही करता है क्यों पूर्व भोजन को दृष्टांत बनाता है वो इष्ट साधन करके बुद्धि होती है तो आगे भोजन के लिए प्रवृत्ति होती है उसकी नहीं तो कर नहीं सकता अनुमान प्रमाण है यही कहा यही कहा पूर्वोक्त रीत्या अनुमान मानत्व से सिद्धत्व पूर्वोक्त तरीके से अनुमान में प्रमाण सिद्ध होने से क्यों यदि अनुमान को नहीं माने तो भोजन पानी की बंद हो जाएगी उसकी ये पूर्वोक्त तरीका है सिद्धत्व अतीन्द्रियवादी हेतु सुस्तत्वात अतीन्द्रियत्व हेतु दिया था ना आत्मा अभौतिकम अतीन्द्रियवात व्यतिरेकण आदित्यादि बात यह अनुमान था आत्मा अभौतिक पदार्थ है भौतिक नहीं है क्यों अतीन्द्रियवात अतीन्द्रिय होने से और व्यतिरेक में क्या हो जहां पर अतीन्द्रियत्व न हो वो क्या होगा अभौतिकत्व का अभाव होगा भौतिक होगा जैसे आदित्यादि ऐसा कहा था ये कह रहे हैं सुस्त तो अतीन्द्रियत्व तो सुस्वस्थ हो गया सुस्त हो गया बोले ठीक हो गया हेतुश्च आत्मज्योति ही संघात अतिरिक्तम अनुग्रह तत्वात सूर्यवत और हेतु क्या है आत्मज्योति ही संघात अतिरिक्तम अनुग्रह तत्वात यही है आत्मज्योति संघात से अतिरिक्त है क्यों कहते हैं अनुग्रह तत्वात अनुग्रह होने से सूर्यवत जैसे सूर्य शरीर आदि से अतिरिक्त होता है और अनुग्राहक होता है अनुग्राही से अतिरिक्त होता है अनुग्राहक होता है यही है उक्तम ज्योतिर अंतस्तम यह आत्मज्योति अंतस्थ है वह अनुमान ही अनुमान कर रहे हैं उक्तम ज्योति यह आत्मज्योति अंतस्थम अतीन्द्रियवात अतीन्द्रिय होने से व्यतिरेके तद्वत व्यतिरेक में क्या आदित्यादिवत सूर्यादिवत यही होगा जो अतीन्द्रिय नहीं होगा अंतस्थ भी नहीं होगा यही कहना है जो अंतस्थ नहीं है अतीन्द्रिय भी नहीं कहो जैसे आदित्य अंतस्थ नहीं है अतीन्द्रिय भी नहीं है इंद्रिय के विषय है वो यही कहना है इत्यादि उक्त है यही अनुमान बहुत सारे बता दिया है पहले अनुमान को प्रमाण सिद्ध करना मानना पड़ेगा नहीं तो भोजन पानी भी नहीं कर पाएगा क्यों प्रातकालीन किया हुआ भोजन को दृष्टांत बना करके सायंकालीन भोजन के लिए प्रवृत्ति होती है और प्रत्यक्ष हुआ नहीं भोजन अभी सायंकाल का किंतु प्रवृत्ति होती है अनुमान से जाता है व्यक्ति ठीक है ठीक है देखें आगे दर संघात आदिर दृष्टित्व निराकरण नहीं किया वत अनेक कहा था संघात आदि ने दृष्टित्व का निराकरण कर दिया दृष्टा नहीं हो सकता संघात आदि है दृष्टा आत्मा ही है यह सिद्ध करने से ही कहा अनेक था देह से कादाचित दर्शनाधिमत्व स्वाभाविकम इत्यत्र परोक्तम दृष्टांतम अनुभाष्य निराश देह में कादाचिक दर्शनादिमत्व है तो कभी देखना कभी नहीं देखना दर्शनादि कभी होता कभी नहीं यदि आत्मा है तो हमेशा दिखना चाहिए क्यों ऐसा तो उसने कहा वो कादाचित उसका स्वभाव है कभी होना कभी नहीं होना ऐसा कहा था देह से कादाचितम दर्शनादिमत्व दर्शनादि जो क्रिया है कभी होना कभी नहीं होना वो स्वाभाविक है स्वाभाविकम इत्यत्र यहां परोक्तम माने चार बार ने जो कहा परैर उत्तम परोक्तम दृष्टांतम अनुभाष्य परोक्त दृष्टांत क्या था वो खद्योत का दृष्टांत था किसका था जैसे खद्योत में मैंने प्रकाश और प्रकाश का स्वभाव है ऐसा कहा था तो उसे दृष्टांतों के विघटन कर देते हैं खद्योत में भी जो विकास क्या प्रकाश और प्रकाश का अभाव होता है वो अवयवों का संकोच और विकास का कारण होता है स्वाभाविक नहीं निमित्त है वह इसी प्रकार यहां भी शरीर आदि में जो क्रिया दिखाई पड़ती है कोई निमित्त है बिना निमित्त नहीं है ये कहना है सात आठ नौ की टिप्पणियां कहते हैं सात देह से अनुमान प्रामाण्यम प्रसाद्य अनुमान प्रमाण सिद्ध करके प्रसाद्य तदबलाद अनुमान के बल से ही आत्मज्योतिषो देहादि अतिरेक उक्ता संप्रति, आत्मज्योति को देहादि से अतिरिक्त बता दिया अतीन्द्रियत्व हेतु देकर, क्या देकर के अतीन्द्रियत्व देकर के संप्रति, अब संप्रति इत्यादि संप्रति लगा के बोलते इधर इस समय देह से कादाचित तब इत्यादि जो कहा था उसका खंडन करते हैं। कहा आठ में कहा अतिरिक्त चैतन्य अनधीनम, वो आत्मज्योति जो है ना अतिरिक्त चैतन्य के अधीन नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा था देह से कादातीतम दर्शनात्मक स्वाभाविकम, माने अतिरिक्त चेतन के अधीन नहीं है वो जो देह में जो कादाचित का आता है दर्शनादि होना, अतिरिक्त चेतन के अधीन नहीं है, स्वभाव है उसका, ऐसा कहा था। नौ में कह दिया 993 पृष्ठ में कहा था करके बोल दिया पर्वत, ऐसे पूर्वादि ने कहा था स्वाभाविक है करके, वो दृष्टांत में कहा था खद्योत का दृष्टांत दिया था उसने, तो उसको कथन करके उच्च फिर खंडन करते हैं यत पुनर इत्यादि कहा इसको, यत पुनः खद्योत आदि काजात के प्रकाश अप्रकाश का मतत्व कहा तद असत, वो ठीक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है खद्योत में, वो निमित्त है पंख को संकोच और विकास करना निमित्त है, स्वाभाविक नहीं कहा। ये कहते हैं पक्षादि अवय संकोच विकास निमित्तत्वात् प्रकाश अप्रकाशकत्व से, खद्योत में जो प्रकाश और अप्रकाश दो धर्म दिखाई पड़ता है वो पक्षादि के जो संकोच और विकास, पंख फैलाता है तो प्रकाश, पंख बंद करता है ये हो जाता है प्रकाश का अभाव अप्रकाश हो जाता है, निमित्त है वहां स्वाभाविक नहीं उसमें, ठीक है। सिद्धांति नापी स्वभाववाद से क्वचित यष्टव्यम उपदिष्टम अनुदेश दूसरे पूर्वादि ने कहा कहीं गए तो सिद्धांत को स्वभाववाद को मानना पड़ेगा, आप वेदांति है ना आपको भी स्वभाववाद कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। सिद्धांत ना भी स्वभाववाद से स्वभाववाद जो है ना वो जैसे जल क्यों नीचे जाता है उसका स्वभाव है, अग्नि ऊपर क्यों होती है सिद्धांति वेदांति क्या बोलेंगे उसका स्वभाव, यही तो बोलना पड़ेगा, ये नहीं कि स्वभाववाद सर्वत्र खंडन नहीं कर सकते आप, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा थान थान में, ये हमने स्वीकार कर लिया तो आपको परेशानी हो रही है, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अग्नि क्यों जलाती है क्या उत्तर होगा उसका स्वभाव है, ये मानना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। सिद्धांत ना भी आप जो सिद्धांत है ना आपके द्वारा भी स्वभाववाद से कुचित अष्टभ्यत्वम उपदिष्टम कहीं ना कहीं तो अष्टभ्य है स्वीकृत है ऐसा उपदेश होना चाहिए, अनुत्य दूसरी थी ऐसे दूसरे का न यद पुनर् धर्माधर्म यो अवश्यम, माने धर्माधर्म में आपको भी स्वभाव से ही फलदाता मानना पड़ेगा, नहीं तो अनवस्था दोष में चले जाओगे आप, ये पूर्वादि कहा था धर्माधर्म स्वतः फलदाता है, क्यों आगे मानोगे निमित्त मानोगे उस निमित्त का निमित्त निमित्त के अनवस्था में जाओगे, ये पूर्वादि ने कहा था। यद पुनर्वोक्तम पूर्वादि ने कहा था धर्माधर्म अवश्य फलदातृत्व स्वीकर्तव्य, यही है अवश्य फलदाता मानना पड़ेगा उसको, स्वभाव फलदाति स्वभाव है ऐसा मानना होगा अभिवगंतव्य, ऐसा पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते तद अभिवगमित भवता सिद्धांत हानात, आप यदि स्वीकार करोगे धर्माधर्म को फलदाता स्वीकार करोगे आपके सिद्धांत की हानि होगी, चार वाक्य सिद्धांत में धर्माधर्मादि नहीं है, सिद्धांत कहा ठीक है। धर्मादेर यदि हेत्वंतराधीनम, धर्मादि भी यदि पूर्वादि का है कहना धर्मादि भी अन्य हेतु के कारण हो तो फलदातृत्व, धर्मादि भी फल देते हैं प्राणियों के कर्म की अपेक्षा करके यदि हो तो, तथा हेत्वंतर से अभी जो प्राणियों के कर्म की अपेक्षा है ना कर्म है वो उसके भी कोई निमित्त होगा, और फिर जो आया उसका कोई निमित्त होगा, अनवस्था में जाओगे आप, ऐसा कहा था पूर्वादि ने। धर्मादि यदि हेतुंतराधीनम, धर्मादि स्वभाव तो फल नहीं देते हो अन्य हेतु की अपेक्षा रखते हो निमित्त की अपेक्षा रखते हो तो फलदातृत्व स्वभाव नहीं है अन्य के अधीन हो तो, तथा हेतुंतर से अभी जो अन्य हेतु आया है जिस हेतु के कारण धर्मादि फल देते हैं जो निमित्त आया हेतुंतराधीनम उसके में अन्य हेतु का अधीन होगा वो भी, वो निमित्त जो आया वो निमित्त का भी निमित्त होगा, यानी धर्मादि के लिए एक निमित्त माना वो निमित्त का फिर दूसरा निमित्त करके अनवस्था में जाओगे कहा था। फलदातृत्व अनवस्था इति उत्तम अनवस्था कहा था पूर्वादि ने, तो इसी प्रकार प्रत्यह उसको खंडन करते हैं। एतेना कहा एतेना अनवस्था दोष प्रत्युक्त, इसी के द्वारा अनवस्था दोषी खंडित हो गए, प्राणियों के कर्म की अपेक्षा धर्मादि ये लेते हैं फल देते हैं मान के हो जाता है। टीका में कहते हैं सिद्धांत विरोध प्रसन्न जने ना, सिद्धांत ने जो विरोध दिखाया, क्या विरोध दिखाया, ये धर्म आदि को तुम मानोगे तुम्हारी सिद्धांत ज्ञान होगी, भगवत सिद्धांत आनाद करके कहा था यही है, सिद्धांत ने जो विरोध का प्रसन्न की आपत्ति थी तुम्हारी सिद्धांत का विरोध इसके द्वारा ये अनेन कहा था। लोकायत मत असंभव है, स्वपक्षम उपहारे, चारवाक मत असंभव है, देह को आत्मा मान नहीं सकते, इसलिए अब अपना पक्ष का उपसंहार कर देगा। तस्मात कहा, तस्मात अस्थि व्यतिरिक्तम च अंतस्तम ज्योतिरात्मा, शरीर आदि से अतिरिक्त है, अंतस्त है आत्मा, भीतर है और शरीर आदि से अतिरिक्त है, ये सिद्ध हो गया था। आगे तो मंत्र होगा, कतमा आत्मेति योयम् विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति पुरुषः स समान सन उभौ लोकौ अनुसंचरति ध्यायेतीव लेलायेतीव स हि स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम् अतिक्रामति मृत्युरूपाणि कतमात्वेति योयम् विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योतिः पुरुषः स समानासन उभौ लोकौ अनुसंचरति ध्यायेतीव लेलायेतीव स हि स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम् अतिक्रामति मृत्योरूपाणि कतमा आत्मा इति। जनक जी कहते हैं गुरुदेव आत्मा कौन, इनमें से कौन, या दतमच प्रत्यय लगा हुआ किम शब्द से, किम ये तत्व निर्धारण दो कैसे दतरच बा बहु जाति परिप्रश्न दतमच ऐसा आया, बा बहु नाम जाति परिप्रश्न दतमच, दतमच प्रत्यय है, बहुतों में से एक का निर्धारण करना हो तो किम शब्द यत शब्द तत् शब्द से होता है, बाकी ये तीन शब्द से होते हैं, दो प्रत्यय है, एक दो में से एक का निर्धारण करना हो तो दतरच प्रत्यय होता है और अनेकों में से एक निर्धारण करना हो तो दतमच प्रत्यय होता है, दतमच लगाओ कतम, किम शब्द से दतमच प्रत्यय करके कतम हो रहा है, क्यों यहां अनेक है, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, कई है, तो इन कौन है यहां, आत्मा कौन है, यही है कतमा आत्मा इति ऐसा प्रश्न हुआ। उत्तर होगा योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति पुरुषः, ये उत्तर है, जो यही है जो विज्ञानमय, विज्ञान प्राय है, विज्ञान माने बुद्धि, माने विज्ञायते अनेनति विज्ञान, जाना जाता है जिसके द्वारा वो विज्ञान, जिसके द्वारा जाना जाता है वो विज्ञान, किसके द्वारा जाना जाता है, बुद्धि से विज्ञान, तन्मय तत्प्राय, बुद्धि उपाधि वाला है तो उपाधि के धर्म उपहित में दिखता है, बुद्धि प्राय है, संसारी अवस्था में बुद्धि प्राय आत्मा यही है विज्ञानमय। प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, प्राणों से भिन्न कहते हैं, इंद्रियों से भिन्न कहने के लिए यह सप्तमी जो है ना, जैसे वृक्षेशु पाषाण, पाषाण बोला जाएगा, वृक्षों में पाषाण होता कि नहीं होता, पत्थर होता है नहीं होता, माने वृक्ष के समीप पत्थर ऐसा कहा जाता है, या प्राणी से माने इंद्रियों के समीप बुद्धि है ना, उस बुद्धि प्राय है वो, ये कहना यहां प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, हृद माने बुद्धि है यहां, क्या ध्यान दे रहा है, हृद माने बुद्धि, माने हृदय शब्द का हृदय होता है, तस्त है बुद्धि उसमें है, इसके द्वारा कहा जाता है ये, ऐसा कहा जाता है, माने अजहत लक्षण ले रहा, जो कहा उसको लेकर के उसके आगे और भी लेना, हृदय शब्द का बुद्धि को लेना, अजहत लक्षण है, हृदय माने बुद्धि, हृदय का अर्थ बुद्धि में अंतर, बुद्धि के भीतर है ये कहते हैं, जो आत्मा कैसा है विज्ञानमय है, बुद्धि के भीतर है ये कहा ज्योति, वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है, माने ज्ञान रूपी प्रकाश है वह पुरुष, उसको पुरुष कहा, कहते स समान सन, वो जो आत्मा है ना बुद्धि वृत्ति के समान होता हुआ, बुद्धि जो काम करे वैसे करता हुआ होता है, बुद्धि ये शरीर से निकल जाती है मरण काल में, वो भी निकला हुआ हो जाता जैसा लगता है, और फिर अन्य शरीर में जाके प्रवेश हो जाती है बुद्धि, तो वो भी प्रवेश हुआ जैसा लगता है, समान असम किसके समान, बुद्धि वृत्ति के समान होता हुआ जो उपाधि है, उपाधि का धर्म उपहित में दिखता है। जैसे जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखेगा वायु के झोंकों से, बिंब तो नहीं हिलता, प्रतिबिंब हिलता है, तो जल हिलने से प्रतिबिंब हिलना दिखाई पड़ता है। ऐसे यहां भी बुद्धि के चले जाने से ये भी जाना जैसा लगता है, बुद्धि के बैठने से बैठना जैसा लगता है। वो आत्मा जो है समान असन समान होता हुआ, बुद्धि वृत्ति के समान होता हुआ। उभौ लोकौ अनुसंचरति, इस लोक और परलोक, वर्तमान देह और आगामी शरीर को आने जाने काम करता है। अभी वर्तमान में है बुद्धि, बुद्धि यहां से निकल जाती है तो वो भी निकला हुआ हो जाता है, तो उपाधि है वो। उभौ लोकौ अनुसंचरति, दोनों लोक में अनुसरण करता है, विचरण करता है, ये कहा। वास्तव में विचरण नहीं करता, उपाधि के कारण ध्यायति इव लेलायति इव, ऐसा कहते हैं। चिंतन करता जैसा, ध्यय चिंतायाम धातु है, चिंतन करता जैसा होता है, वास्तव में चिंतन नहीं करता, चिंतन करने वाली बुद्धि है। चिंतक चिंत्य चिंतन, ये त्रिपुटी बुद्धि में है, आत्मा में नहीं है वास्तव में, इसलिए इव लगा दो बोला। तो चिंतक और चिंत्य और चिंतन तीन होगा ना त्रिपुटी, एक चिंतन करने वाले को चिंतक बोला जाता है, चिंतन क्रिया होगी और चिंत्य विषय होगा जिसके चिंतन हो। ये त्रिपुटी जो है बुद्धि का धर्म है, वास्तव में आत्मा का नहीं, इसलिए इव लगा के बोला ध्यायति इव, चिंतन करता हुआ जैसा। क्यों? उपाधि ने जो काम किया उपहित में तब दिखता है, वास्तव में चंद्रमा नहीं हिलता, हिलना जैसा होता है। हिलने वाला कौन है? वहां जल, जल हिलता है, जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब हिलना क्या, हिलना जैसा है, चंद्रमा तो ऊपर ठीक है। इसी प्रकार चिंतन करता हुआ जैसा होता है, जो समान हुआ है बुद्धिवृत्ति के समान होकर के इस्लोक और परलोक या शरीर पर शरीर में आना जाना कर रहा है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये काम होता है। अध्यायति व कहा, चिंतन करता जैसा होता है कहा। और लेलायति व, गमन करता जैसा लगता है, प्राण वृत्ति में जो चेष्टा होती है। क्यों? अंतकरण में दो वृत्तियां हैं, माने एक तो ज्ञान वृत्ति और क्रिया क्रिया क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, दो शक्ति हैं। ज्ञान शक्ति में तो जान चिंतन करता जैसा हो जाता है बुद्धि को लेकर, और प्राण को लेकर के क्रिया शक्ति वाला है वो, तो लेलायति चेष्टा करता जैसा होता है। प्राण में तादात्म्य होता है, चेष्टा करता हुआ लगता है, बुद्धि में तादात्म्य होता है तो चिंतन करता जैसा होता है। इव लगा के बोलते हैं, इव लगाने से सादृश्य ऐसा नहीं, वास्तव में नहीं है। वास्तव में गंता गमन गंतव्य ये माने प्राण में है, आत्मा में नहीं, ये त्रिपुटी प्राण का है। गंता गमन गंतव्य जो होता है, चलना फिरना आदि प्राण का धर्म होता है, आत्मा का नहीं है, इसलिए इव लगा के बोला। लेला धातु कंडवादि गण का है, लेला धातु है, कंडवादि में एक प्रत्यय होता है लेला इति, ऐसा कहा। ध्यान माने गमन करता जैसा होता है कहा। सही स्वप्न भूतवा, यही जो जो आत्मा है ना, वही आत्मा जो विज्ञान में आत्मा है, विज्ञान प्राय आत्मा है, बुद्धि प्राय आत्मा। स्वप्न भूतवा, ये स्वप्न अवस्था में जाकर इमम लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी कहा। ये जागृत अवस्था लक्षण जो मृत्यु है ना, ये इसको त्याग देता है, जो मृत्यु स्वरूप स्वरूप है, ये जागृत अवस्था को छोड़ देता है, स्वप्न अवस्था में जाने पर जागृत को छोड़ देता है, ये कहा हुआ है। जो देहेंद्र यही मृत्यु है, यही मारक होते हैं शरीर और इंद्रिय, इसको छोड़ देता है, ये कहा स्वप्न में जाकर। एक नंबर टिप्पणी में कहा, आत्मनि ध्यान लेलायनादि कम बुद्धि उपाधि कम न स्वाभाविकम इति हेतु महा, कहते हैं देखो आत्मा में जो ध्यान करना जैसा, ध्यायति वह बोला हुआ है, चिंतन करना जैसा और लेलाय गमन करना जैसा होता है ना, बुद्धि उपाधिकम, बुद्धि उपाधि के कारण है, स्वाभाविक आत्मा में नहीं है। एक आने के यदि न हो तो स्वप्न में भी ले जाना चाहिए, तो ध्यान करना गमन करना आदि वहां नहीं करता, ये कहना है न स्वाभाविकम, स्वाभाविक नहीं। इसमें हेतु कहा सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी कहा, ये कहते हैं ही माने अस्मात् कारणात्, वास्तव में जो चिंतन करना और गमन करना आत्मा में नहीं, जैसा लगाया इसके लिए पुष्टि करते हैं। अस्मात् स आत्मा स्वप्नो भूत्वा माने स्वप्नाकार परिणत बुद्धिवृत्ति अभिभाषकत्वेन तदाकारो भूत्वा, यह है स्वप्नाकार भी बुद्धिवृत्ति है, स्वप्न के आकार कौन बना, बुद्धि बुद्धि बनाएगी, स्वप्न भूतवा कहते हैं स्वप्नाकार परिणत बुद्धिवृत्ति अभवासकत्व ना, स्वप्नाकार जो परिणत होने वाली बुद्धिवृत्ति है, बुद्धि आकार बना रही है, उसका प्रकाशक होने से, स्वप्न में आत्मा प्रकाश करेगा वहां प्रकाशक होने से, तदाकारो भूतवा मान बुद्धिवृत्ति के आकार होकर, स्वप्नीय बुद्धिवृत्ति के आकार होकर, इमम लोकम ये जो लोक जागृत शरीर है इसको कार्यकरण संघात लक्षण या लोक माने कार्यकरण संघात जागृत है इसका अतिक्रामति तद अभिमान त्यज दे। अतिक्रमण करना माने क्या, जागृत का अभिमान छोड़ देता है, जब स्वप्न में जाकर के बुद्धिवृत्ति को प्रकाश करता है, जब स्वप्न अवस्था में जागृत में जो अभिमान होता था मनुष्य आदि अभिमान छोड़ देता है, जागृत वाला अभिमान छोड़ देता है, ये कहना है। तथा मृत्यु रूपाणी तो अतिक्रामति कहा, मृत्यु और अज्ञानम और मृत्यु का कार्य है जागृत के, यही मृत्यु तथा मृत्यु रूपाणी से अतिक्रामति का, मृत्यु को रूप को भी अतिक्रमण करता है का, मृत्यु को त्यागता है, जागृत को त्याग छोड़ देता है और इसको भी छोड़ देता है, इस लोक को छोड़ देता है, जागृत लोक को छोड़ देगा शरीर को, और मृत्यु का जो रूप है माने मृत्यु माने क्या अज्ञान, अज्ञान रूप्यते निरूप्यते यही अहंकारादिवीर ज्ञाप्यते तानी मृत्यु रूपाणी, कहते हैं जिसके द्वारा यह जाना जाता है, अज्ञान को जाना जाता है जिसके द्वारा, किसके द्वारा अहंकार आदि है, इसका मतलब अज्ञान है, यही जाना जाता है, उसका कार्य है ना अहंकार आदि, अज्ञान के कार्य है, उसके द्वारा उसको जाना जाता है, रूप का अर्थ ही है। इमम लोकम तथा मृत्यु रूपाणी का अर्थ करते हैं अतिक्रामति, मृत्यु माने अज्ञान, मृत्यु रूपाणी में मृत्यु शब्द का अर्थ अज्ञान, अज्ञान का जो कार्य होता है वो रूप, रूप का अर्थ है कार्य, यही है। रूप्यते निरूप्यते कहा, निरूपण होता है जिसके द्वारा, अज्ञान का निरूपण जिसके द्वारा होगा, किसके द्वारा, उसके कार्य से होगा, किसके कौन है कार्य, अहंकार आदि, अहंकार महत्त्व आदि सब उसके कार्य है, जागृत में भाषने वाले यही, जिनके द्वारा अज्ञान का निरूपण होता है, हेतु से तो साध्य का निरूपण होता है, अज्ञान प्रत्यक्ष होने वाली वस्तु तो है ना, अज्ञान उसका कार्य से ही सिद्ध होता है वो, यही अहंकार आदि वीर ज्ञाप्य थे, अहंकार आदि के द्वारा जाना जाता है अज्ञान को, उसके कार्य छोड़ देता है, मृत्यु रूपाणी, वो अहंकार आदि को त्याग देता है, देहादि में जो अहंकार आदि थे त्याग देता है, ठीक है, मृत्यु अज्ञान है मृत्यु रूपाणी में, और मृत्यु के कार्य जो रूप माने या जिनके द्वारा निरूपण किया जाता है अज्ञान का, वो अहंकार आदि से निरूपण होता है कार्य से, वह है उसका रूप या रूप का होता कार्य, तो उसको त्याग देता है, इसमें जो अभिमान था जागृत शरीर में उसको त्याग देता है, स्वप्न वृत्ति में जाकर के कहा। अतः संचारादिकम नात्मन स्वाभाविक, इसलिए जो ध्यायती व लेलायती में ध्यान करना और गमन करना आदि कहा ना, संचार आदि कार्य जो न आत्मन स्वाभाविकम, आत्मा का स्वाभाविक कार्य नहीं है वो, स्वभाव से बन्नी उष्णत्व से ही, स्वभाव तो जैसे बन्नी की उष्णता है स्वाभाविक है, वो कहीं भी जाए वो बदलता नहीं है, उष्णत्व से व स्वसद्भावे सती अतिक्रम अयोगात, वो उसको होने पर, उसका होने पर माने स्वभाव, स्वभाव के सद्भाव होने पर फिर अतिक्रमण करना संभव नहीं होता, मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति दिया हुआ है, अतिक्रमण करता है, इसलिए मतलब जागृत में ध्यान करता है जैसा, गमन करता है जैसा, जो लगता था स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है, उपाधि के क्रिया को आरोप किया जा रहा हुआ ऐसा माना जाता है, वास्तव में त्रिकुटी है ही नहीं, ध्यान करना माने क्या होता है, ध्येय विषय होना चाहिए और ध्यान क्रिया होनी चाहिए, ध्यान करता होना तीन तीन होना चाहिए, वास्तव में नहीं है, आत्मा में न ध्यातृत्व है, न ध्यान क्रिया है, न ध्यातव्य वस्तु है, ये तो जो कुछ हो रहा है वो बुद्धि वृत्ति में हो रहा है, तो उसका यहां आत्मा में आरोप हो रहा है, उपाधि की क्रिया उपहित में आरोप होता है, वास्तव में नहीं है, यही कहा। इस तरह विश्वास में एक नंबर टिप्पणी थी नहीं, पूर्वोक्त रीत्या देहादि अतिरिक्त नित्य मुक्त से आत्मनो अविद्या बुद्धियादि अध्यासादेव संसारित्व प्रदर्शित समानित्व का, पूर्व में जितने भी तरीका किया, चार भाग ने शरीर शरीर को ही चेतन माना था, उसके खंडन करने के लिए कई प्रकार के अनुमान देकर के सिद्ध किया आत्मा अतिरिक्त है करके, पूर्वोक्त रीत्या पूर्व में कहे गए तरीके से, पूर्व मंत्र में कहे गए तरीके से देहादि अतिरिक्त नित्य मुक्त, देहादि से अतिरिक्त है आत्मा और नित्य मुक्त भी है, नित्य मुक्त है आत्मा, आत्मनो ऐसा आत्मा का अविद्या बुद्धियादि अध्यासा देव, अज्ञानी के कारण बुद्धियादि के साथ तादात्म्य होने से, बुद्धियादि का अध्यास होने पर, बुद्धियादि अध्यास होने तादात्म्य होने से संसारी, तो तभी संसारी माना जाता आत्मा, वास्तव में नित्य मुक्त है आत्मा। अज्ञान के कारण बुद्धियादि में तादात्म्य हो गया, अध्यास हो गया, उसके कारण संसारी माना जाता है। जैसे जल के चंद्रमा का हिलना माना जाता है, कब? जल के साथ संपर्क होने से। यदि जल के साथ संपर्क हो तो बिंब हिल रहा गया नहीं हिलता, स्वाभाविक आत्मा का ऐसा है। पूर्वोत्तर तरीके से सिद्ध हुआ है आत्मा में, देहादि अतिरिक्त सिद्ध हुआ है, एक तो देहादि से अतिरिक्त है आत्मा, दूसरा नित्य मुक्त है आत्मा, नित्य मुक्त से आत्मा। अविद्या, अविद्या के कारण, अविद्या बुद्धियादि अभ्यासादि व बुद्धियादि में आरोप होने से, तादात्म्य होने से, अविद्या के कारण तादात्म्य होने से संसारित्व इति प्रदर्शित, आत्मा में संसारित्व भासता है बुद्धियादि में तादात्म्य होने से, अज्ञान के कारण अपना स्वरूप को पहचान नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। संसार तो ये दिखाने का सही ससमान आसन का बुद्धि वृद्धि के समान होता हुआ ही कहना है। क्रिया बुद्धि वृद्धि में होती है तो उसके समान होने से यहां भी ध्यान करता जैसा, गमन करता जैसा हो रहा है, ये कहना है। ससमान आसन, स माने हृदय अंतर ज्योति आत्मा, जो बुद्धि के भीतर में जो आत्म ज्योति, हृदय, हृदय का अर्थ बुद्धि है यहां, माने लक्षणावृत्ति से लेना है, अजात लक्षण लेना, हृदय निष्ठ बुद्धि हृदय माने अंतर ज्योति आत्मा, समान असम बुद्धिया सदृश असम, यहां समान किसके साथ? समान बुद्धि के साथ समान होता, सदृश माने समान होता हुआ। सन अन्योन्य धर्माध्यासे सती, एक दूसरे का धर्म का आरोप हुआ है, बुद्धि में चैतन्य दिख रहा है और यहां दुखित्व आदि दिख रहा है, एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में आरोप, जैसे तपता है के समान, लोहा लंबा सा लोहा होता है, अग्नि को लंबे बोला जाए, बड़े लंबी अग्नि है बोलते हैं, जब पूरा तपा हुआ हो ना, लाल हो गया हो, तो अग्नि का आकार दिखाई पड़ता है, दीर्घ आकार ऐसा दिखाई पड़ता है, और लोहे में क्या दिखाई पड़ता है? दग्धित्व दिखाई पड़ता है, अग्नि का धर्म वहां दिखाई दे रहा, और लोहे का धर्म जो दीर्घपना है वो अग्नि में दिखाई देता है, इसी प्रकार है। अथवा गोल लोहा हो तो अग्नि भी गोल दिखाई देगा, अग्नि गोल न, गोल है न दीर्घ है न हर्षो अणु महत दीर्घ नहीं अग्नि, तो जैसा अग्नि का स्वभाव वहां दिखाई पड़ रहा है गोल रूप में, और लोहा को तपता तपा हुआ दिखाई पड़ता है, दग्धित्व दिखता है, ठीक इसी प्रकार यहां जो रखा है अन्योन्य धर्म का अध्यास है यहां। वहां बुद्धि में तो चैतन्य भाषण लग जाता है, और सुखित्व तो दुखित्व तो आदि जो धर्म थे वहां, वो यहां दिखने लगता है, मैं दुखी हूं करके गिड़गिड़ाता है, ये अन्य अध्यास होने के कारण, ये कहते हैं स समान असन। समान असन का अर्थ कहते हैं बुद्धि, बुद्धिया सदृश असन, बुद्धि के साथ तादात्म्य होकर के, बुद्धि के समान होकर अन्य धर्माध्यास सती, एक का धर्म दूसरे में अध्यास होने पर, बुद्धि का धर्म आत्मा में, आत्मा का धर्म बुद्धि में होने पर, और बुद्धि का धर्म आरोप करके, बुद्धि जब गमन करती है इसलोक परलोक में तो आत्मा का गमन माना जा रहा है, ये कहना है सती। तपता पिंड कैसा, अन्य धर्म अध्यास कैसा होना, जैसे तपा हुआ लोहे के समान, अग्नि का धर्म लोहे में, लोहे का धर्म अग्नि में जैसे दिखाई पड़ता है, तादात्म्यपन्ना का जैसे तपता है पिंड तादात्म्यपन्न हो जाता है, तपा हुआ जो लोहा होता है वो तादा अग्नि के साथ तादात्म्य होता है, तो एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में दिखने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां भी यह आत्मा भी तादात्म्यपन्ना, बुद्धि के साथ तादात्म्य प्राप्त कर अज्ञान के द्वारा सन एवं ऐसा करता हुआ ही उभौ लोक, दोनों लोक, कौन लोक? प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्य कहा, दो लोक, जो प्राप्त लोक है यह लोक, यह शरीर, और प्रतिपत्ति में आगे प्राप्त करने वाला आगामी शरीर, यही है प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्य इहलोक परलोक, यही इहलोक और परलोक का अर्थ यही है यहां, उभौ लोक संचरित का अर्थ यही है, उभौ लोक ये दो लोक है, परलोक अनुक्रमेण अनुसंचरित अनुक्रम से, अभी इस्लोक में है आगे परलोक में जाएगा, और जहां पहुंचेगा उसका इस्लोक हो जाएगा, और फिर इधर आएगा तो परलोक हो जाएगा, क्रम से चलता है, इसलोक परलोक करता रहता है, ये शरीर त्यागना दूसरा लेना, दूसरा त्यागना फिर दूसरा लेना, यही करता रहता है, क्यों? बुद्धि के साथ तादात्म्य होकर के, अज्ञान के कारण, अनुमान क्रमेण क्रम से उपात्त देहम परित्यजन, जो जिस शरीर ग्रहण किया है उसको त्यागता हुआ, और अन्यास्त उपादत, और अन्य शरीर को ग्रहण करता हुआ, अन्य शरीरों को ग्रहण करता हुआ यही है संसरती, अर्थ संसारी हो जाता है, घूमता संसार में श्रीगतो धातु है सम्यक सरती संसरती, विशेष रूप से घूमता रहता है, जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा तब तक घूमता रहता है बुद्धि के साथ तादात्म्य करके अज्ञान के कारण, वास्तव में घूमना फिरना नहीं होता उसका, यही कहना है, ये तो औपाधिक है, ये बता दिया। ठीक है, कहते हैं नो आत्मज्योति संघाता व्यतिरिक्तम अंतस्तम तो साधितम, ये सिद्ध कर दिया पहले, साधितम सिद्ध कर दिया आपने, एक पूर्वादि की शंका होगी, आत्मज्योति संघात देह इंद्रिय संघात से अतिरिक्त है, संघाता व्यतिरिक्तम अंत भीतर है आत्मज्योति, आदित्य आदि ज्योति बाहर है, आत्मज्योति भीतर है और संघात आदि से अतिरिक्त है, यह साधितम, ये दोनों साधित सिद्ध कर दिया गया पहले, आत्मज्योति को ऐसे सिद्ध कर दिया है, दो सिद्ध कर दिया, क्या संघात से अतिरिक्त भी है और अंतस्थ भी है, हो गया। फिर तथा से कथम कथम आत्मा इति प्रश्न, फिर ये मंत्र में क्यों पूछा जा रहा है कि कथम आत्मा कौन है या इसमें से आत्मा कौन, अनेकों में से होगा, अनेकों में एक सिद्ध करने के लिए तम दत्तपद प्रत्यय लगता है, ये कथम आत्मा कैसे बोल दिया, तत्रह का यद्यपि कहते भाष्य में, यद्यपि व्यतिरिक्त तत्वादि सिद्धम, यद्यपि व्यतिरिक्त संघात से व्यतिरिक्त है अंतस्थ है सिद्ध हुआ है शरीर आदि से, फिर भी तथापि सिद्धम में छह नंबर की पुण्य में कहा अनुमान निर्णतम, पूर्व अनुमान के द्वारा निर्णय किया आत्मज्योति अंतस्थ है, क्यों अतिन्द्रियवाद इत्यादि अनुमान दिया था, अनुमान से सिद्ध हुआ यह कहा, फिर भी कहते हैं तथापि समान जातीय अनुकरात द्वारा, एक यहां पर शंका का स्थान बन गया, उपकार्य उपकारक में समान जातीय देखा गया, क्या देखा है शरीर भौतिक और ये उपकार्य है, उपकारक कौन आदित्य आदि ज्योति वो भौतिक, हाँ कार्य जो अनुग्राही अनुग्राहक में समान जाति उपकार उपकार में समान जाति देखा हुआ, इससे शंका होती है कि यहां भी कोई समान जाति हो कोई, चात्म ज्योति भी ये इंद्रियों के बीच में से कोई एक हो, ये शंका होती है, ये कहना है क्यों, यही है कारण, या दोबारा कहने का कारण क्या है, समान जातीय में ही उपकार उपकारी भाव देखा है, यही है, तथापि समान जातीय अनुग्राहकत्व दर्शन निमित्तम, ये कहते हैं समान जाति के द्वारा अनुग्राहक समान जाति और अनुग्राहक अनुग्राही का समान जाति अनुग्राहक कहां देखा, आदित्य आदि में देखा है, शरीर और आदित्य अनुग्राही है, उसके प्रकाश में चलता फिरता है और अनुग्राहक आदित्य दोनों भौतिक है, देखा ऐसा निमित्त होने से कहा, निमित्त भ्रांतिया, वास्तव में भ्रांति हो गई, निमित्त की भ्रांति है, भ्रांति से करणानाम एवं अन्यतम हो व्यतिरिक्त होगा, ये संगाति क्या है, समान जाति वाले तो शरीर भौतिक है, क्रिया होना शरीर में है और कारण भी भौतिक है, तो उनमें से कोई एक है कि बाह्य ज्योति को देख करके इसे शंका हो रही है, उपकारी उपकार भाव जहां होता है समान जाति में होता है, तो यहां भी कोई समान जाति वाला इंद्रियों में से कोई है इसको उपकारक अथवा उसे व्यतिरिक्त अतिरिक्त है, इंद्रियों से अतिरिक्त है, ये शंका होने से कतम आत्मा इत्यादि पूछ रहे हैं, ये कहना है, अविवेकता पृच्छति, अज्ञान से पूछते हैं, निश्चय नहीं कर पाए, क्यों शंका का स्थान बन गया, समान जातीय में ही उपकारी उपहार देखा है, तो समान जाति तो शरीर का समान जातीय कौन, इंद्रियों होंगे भौतिक है वो भी, ये भी भौतिक, उन्हीं में से कोई एक है आत्मज्योति करके जो कहा, अथवा उसे अतिरिक्त है, ये अज्ञान आत्मा का अज्ञान नहीं हुआ, इसलिए इसी कारण से पूछता है या पूछा जाता है कथम आत्मा इति पूछा जाता है, इनमें से कौन आत्मा है, इंद्रियों में से कोई एक है अथवा अन्य है, ये पूछा जाता है, न्याय सूक्ष्मता आया दुर्भिज्ञत्वाद उपद्यते भ्रांति, भ्रांति को यद्यपि कहा हुआ है वस्तु सूक्ष्म है, छानबीन करना मुश्किल है, प्रत्यक्ष विषय है नहीं, बहुत सूक्ष्म वस्तु है, तो इसलिए अति सूक्ष्म व्यस्त होने से दुर्भिज्ञत्वाद उसे जानना बड़ा कठिन है, उपपद्यते भ्रांति, वहां भ्रांति होना संभव है, यही तो नहीं है आत्मा का, इंद्रियों में से कोई एक तो नहीं है, भ्रांति हो सकती है, इसके लिए पूछा गया कतम आत्मा इति, यही कहना है, एक तो यही है कतम आत्मा का यही कारण है, उपकारी उपकार में समान जातीय में देखा गया, इसलिए इंद्रियों में से कोई तो आत्मा नहीं कहीं, तो अन्य एक अथवा दूसरी व्याख्या है, प्रथम व्याख्या हो गई, दूसरी व्याख्या अथवा शरीर व्यतिरिक्त सिद्धे भी, शरीर से अतिरिक्त सिद्ध हुआ है, सिद्ध होने पर भी। दो नंबर टिप्पणी है ना, आत्मज्योतिषी का, आत्मज्योति को शरीर से अतिरिक्त सिद्ध होने पर भी, कर्णानी सर्वाणी विज्ञानवंती व कारण, जितने भी हमारी इंद्रिया है ना, कैसे विज्ञान वाले हैं ऐसा लगते हैं, चेतन जैसे भासते हैं, देखने का काम कर रहे, सुनने का काम कर रहा है, चेतन का काम कर रहे हैं। तो कर्णानी सर्वाणी सारे इंद्रिया जितने भी हैं सब विज्ञानवंती इव लगाते हैं, विज्ञान वाली हैं, चेतन वाले, चेतन जैसे भासते हैं, चेतन का काम कर रहे हैं, विज्ञानवंती इव। अविवेक विवेकता आत्मा नो बोलता है, इनसे अतिरिक्त पृथक करके आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है, क्यों काम यही कर रहे हैं सब, इसी से होता है, देखना सुनना यही तो काम है ना, चेतन का काम यही कर रहे हैं, तो इनसे पृथक करके आत्मा का दर्शन उपलब्धि नहीं हो पा रही है। इस कारण से पूछा जा रहा है क्या यही इन्हीं में से कोई आत्मा है अथवा अन्य कोई है। एक और दो की टिप्पणी में कहा चेतनानी वह, कहा विज्ञानवंती वह का अर्थ चेतनानी वह, विज्ञान वाले माने ज्ञान, ज्ञानवान दिखते हैं इंद्रिया, ज्ञानी जैसे लगते हैं, क्योंकि यद्यपि है तो आत्मा के सान्निध्य प्राप्त करके इनमें चैतन्य दिख रहा है, वास्तविकता तो यह है, किंतु एकाएक हमें तो आत्मा दर्शन नहीं हो रहा है, तो यही यही तो नहीं चेतन, यही है विज्ञानवंती वह का चेतनानी वह, इसलिए भांति योजना इव भांति चेतनानी इव भांति ऐसा लगा, ऐसे लगते हैं ये चेतनानी इव ऐसा लगता है, चेतन जैसे लग रहा है ये, तो इन्हीं में से कोई एक आत्मा तो नहीं है कोई अथवा अन्य ही है। दो में कहा भांति वो इव के आगे है, ये इव भांति यही है, भादीप तो गए ना, प्रकाशित हो रहे हैं ये, चेतना जैसे, चेतन जैसे होकर प्रकाशित हो रहे हैं इंद्रिया, तो इन्हीं में से कोई आत्मा तो नहीं, इसी विवेकता आत्मनो अनुपलब्धता, पृथक करके आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसे पृथक करने पर आत्मदर्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है कथम आत्मा इति। अतो अहम पृच्छामि कथम आत्मा, इसलिए मैं पूछता हूं आपसे गुरुदेव, जनक जी कह रहे हैं, इसलिए मैं पूछता हूं कि आत्मा कौन है, इन्हीं में से कोई एक तो नहीं कहीं इंद्रियों में से अथवा इनसे अतिरिक्त है, ये दूसरी व्याख्या यही है। कथमो असौ देह इंद्रिय मन प्राण मनसु यस त्वया उक्ता आत्मा, आपने कहा जो आत्मा है ना वो आत्मा, आत्मा एव आस्ते पल्ल्यते कर्म कुरुते विपल्यते इत्यादि जो कहा था, जो क्रिया करता है आत्म ज्योतिष ही करता है, आत्मा नैव ज्योतिष आस्ते इत्यादि कहा था आपने, आत्मा एव तस्य ज्योतिर्भवति कहा था, आत्मा ही वहां ज्योति है कहा था, वो आत्मा कौन है आपने जो कहा, ये कहना है कतम माने कौन, असौ वो आत्मा कौन, असौ माने आत्मा, देहेन्द्रिय मन प्राण मनसु का, देह इंद्रिय प्राण मन इनमें से कौन है आत्मा, मन बुद्धि को एक करके कहा, तो देह है इंद्रिय है शरीरी आत्मा है या इंद्रिय आत्मा है या प्राण आत्मा है या मन है, कौन है आत्मा, यही चेतना होकर के काम करे और शरीरी काम करता दिखता है थूल दृष्टि में, यही तो कहीं आत्मा नहीं, चलना फिरना कहां क्रिया होती है, शरीर में होती है, तो यही तो नहीं आत्मा कहे, अथवा इंद्रियों में देखना सुनने का काम चेतन के काम कर रहे हैं, वो मन भी चेतन का काम करता है, छानबीन नहीं हो पाया इसलिए पूछा गया। एक अतम असौ आत्मा देहेन्द्र मन प्राण मनसु यस त्वया उक्त आत्मा कथम, तुम्हारे द्वारा कहा हुआ जो आत्मा है, आत्मा आयु ज्योतिषा आस्ते इत्यादि जो कहा था, आत्मा ही वास्य ज्योतिर्भवती कहा था पूर्व मंत्र में, वो आत्मा कौन है, इस शंका होगी कहा, ये न ज्योतिषा आस्ते ही थे, जिस ज्योति के द्वारा बैठता है चलता है काम करता है वापस होता है इत्यादि कहा था आपने, वो आत्मा कौन है, ये शंका है। ठीक आ सकेंगे अनुग्राही है ना देहादि ना, अनुग्राह्य कौन है देहादि, अनुग्राहक है आदित्यादि, आदित्यादि के द्वारा देहादि काम करते हैं, उनके प्रकाश में काम करते हैं, दोनों एक समान जातीय होते हैं, समान प्रकार होते भौतिक वो भी भौतिक है, यही शंका का स्थान बन गया यहां, यही है अनुग्राह्यण देहादिना समान जातीय से आदित्य देह, समान जाती है वो भी कौन, ये भी भौतिक वो भी भौतिक, वो भी भूतों का कार्य भूतों का कार्य है, आदित्य अनुग्राहकत्व दर्शन, आदित्य आदि अनुग्राहकत्व देखा गया है, देह के जैसे भौतिकत्व देह में वैसे भौतिकत्व आदित्य में है, उनके द्वारा अनुग्राहक वहां देखा आदित्य में, यह अनुग्राह देखा, यही निमित्त बन गया, यहां शंका का निमित्त यही है, कह कहीं यहां भी देह के देह में क्रिया होने के लिए देह के समान जाति वाले शब्द नहीं, इंद्रियादि शब्द नहीं है, भौतिक से नहीं, यही है अनुग्राहकत्व विशेषार्थ। यहां भी अनुग्राहक है, ज्योति अनुग्राह के हमें मानना पड़ेगा, अनुग्राहकत्व विशेषार्थ समान होने से। आत्मज्योतिरपि समान जातीय देहादिना इति भ्रांतिर्भवति तया इति आवत्। आत्मज्योति भी समान जातीय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे भौतिक है वैसे आत्मज्योति भौतिक होना चाहिए। कि देखा गया व्याप्ति तो यही सूर्य आदि में देखा गया है, भौतिक के द्वारा भौतिक का उपकार देखा है, समान जातीय होना चाहिए देहादिना, देहादि के समान होना चाहिए। इति भ्रांतिर्भवति, इस प्रकार भ्रांति तो हो सकती है ना, इसलिए पूछा जा रहा है कथा कथमात्मा करके, तया वो भ्रांति के कारण पूछा जाता है कथमात्मा। उसके निष्कर्ष करना है, निष्कर्ष निकालना है उसको, क्यों विषय सूक्ष्म है, कभी कभी ऐसा लगता है समझ गया समझ नहीं पाता, ये कारण है। समान जाति सात की टिप्पणी में कहा भौतिकत्व साजात्य में, साजात्य क्या है आदित्य शरीर में, अनुग्राही शरीर अनुग्राह आदित्य आदि में भौतिकत्व साजात्य है। इसी प्रकार अविवेकतः निष्कृष्ट दृष्टि अभावात, या अविवेकता पद है तो इति व्यतिरिक्त वा इति अविवेकता पृच्छति कहा हुआ है, अविवेक के कारण पूछते हैं कहा, तो क्या है अविवेकता में निष्कृष्ट दृष्टि अभावात, माने निचोड़ दृष्टि नहीं आ पाई, निष्कर्ष नहीं निकाल सका, निष्कृष्ट माने निष्कर्ष निकाल, निष्कर्ष दृष्टि के अभाव होने से यही आत्मा निष्कर्ष नहीं हो पाया, इसलिए निष्कृष्ट दृष्टि अभाव है। दिकृष्ट निष्कृष्ट का अर्थ होता है निष्कर्ष, यही होता है। तीन नंबर टिप्पणी में कहा संघात व्यतिरिक दृष्टि अभाव, संघात से व्यतिरिक्त आत्मा है ये दृष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि एक हमारे भ्रांति का स्थान एक बन गया, अनुग्राही जैसे जाति का है वैसे अनुग्राह भी वैसी जाति का होता है, जैसे देखा व्याप्ति का देखा आदित्य और शरीर में देखा, आदित्य आदि में देखा, भौतिक में भौतिक ही होता है, तो यहां भी कोई भौतिक तो नहीं है, आत्मज्योति भी भौतिक तो नहीं है, ये कहना है। व्यतिरेक साधक से न्याय से दर्श्य तत्वात्, व्यतिरेक को सिद्ध करने वाला न्याय युक्ति दिखा दी, क्या युक्ति दिखाई, भौतिक शरीर के लिए भौतिक आदित्य दिखाया, अनुग्राहक आदित्य आदि ज्योति और ये अनुग्राही शरीर, तो दोनों में एक समान वो दिखाया, भौतिकत्व सादृश्य दिखाया है। ये व्यतिरिक साधक से न्याय से दर्श्य तत्वात कुतो भ्रांति, यहां सिद्धांत कहते भाई भ्रांति कैसे हो गई यहां, अरे आत्मा को तो शरीरार्थ से अतिरिक्त सिद्ध करने वाले दिखाया है पहले पूर्व का निकाल में, फिर कैसे भ्रांति कहा, न्यायत न्याय सूक्ष्मता है, विषय अति सूक्ष्म है गुरुदेव, ये कहना है जिस ये विषय जो है ना अति सूक्ष्म है, एक भ्रांति निमित्ता न्याय सूक्ष्मता है, भाष्य में कहा था न्याय सूक्ष्मता दुर्विज्ञ है, तो उसको जानना बड़ा मुश्किल है, दुखे न विज्ञतम दुर्विज्ञतम, बड़े मुश्किल से जाना जाता हो उसको दुर्विज्ञ कहा जाता है, दुर्विज्ञ है विषय है, इसलिए भ्रांति निमित्त अविवेक कृतम, भ्रांति के कारण ही अज्ञान हो गए, अज्ञान होने से प्रश्न होता है, ये अविवेकृत प्रश्न है, अज्ञान के कारण प्रश्न है, भ्रांति निमित्त में अविवेक के कारण प्रश्न है, पहचान नहीं सका आत्मज्योति कौन है, एक प्रकारांतरण प्रश्न उत्थापित, अन्य प्रकार से भी प्रश्न को उत्थापन करते हैं, क्या है अथवा कहा, अथवा चलो शरीर से अतिरिक्त सिद्ध भी हो गया होने पर भी फिर भी शंका हो जाती है, क्योंकि इंद्रिय चेतन जैसे भास रहे हैं, चेतन के काम कर रहे हैं, तो वही तो उन्हीं में से कोई आत्मा तो नहीं, ये भ्रांति फिर भी है, शरीर से अतिरिक्त होने पर फिर भी शंका आ जाती है, कहा अथवा शरीर व्यतिरिक्त सिद्धे भी, ठीक है पूर्व अनुमान के द्वारा शरीर से अतिरिक्त सिद्ध हो गया है होने पर भी, कारणानि सर्वाणि विज्ञानवंती, जितने भी कारण है चेतन जैसे दिख रहे हैं, चेतन का काम कर रहे हैं, ये पता नहीं लग रहा कि चेतन के सानिध्य से चैतन्य भासता हो, ऐसा नहीं पता लगता, चेतन का काम कर दिख रहा है, करवाणी सर्वाणी विज्ञान बनती व चेतनानी व चेतन के समान है, इति भांति ऐसे देखते हैं। विवेकता आत्मा अनुपलब्धता, इनसे पृथक करके, इंद्रियों से पृथक करके आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पाती है, देखने प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं, छानबीन करके आत्मा में जाना मुश्किल है, इस कारण से अतो अहम पृच्छामि कतम आत्मा, इसलिए मैं पूछता हूं गुरुदेव आत्मा कौन है, ये इंद्रियों में से कोई एक है अथवा अन्य है, एक टीका में कहते हैं प्रश्नाक्षराणी व्याचर, जो प्रश्न था ना कतम आत्मा उसी का अक्षर का व्याख्या करते हैं, कतवो असौ आत्मा वहां जानो, वो आत्मा कौन है? असौ देहन इंद्रिय प्राण मनसु, देह इंद्रिय प्राण मन, इनमें से कौन है आत्मा? ये प्रश्न है यहां। ठीक है, कहते हैं ननो ज्योतिर्निमित्तो व्यवहारो भया होता न तो आत्मा, मैंने आत्मा की तो चर्चा ही नहीं की, ज्योति के कारण से व्यवहार होता है, हमने यही कहा, इतना ही कहा था, आत्मा शब्द कहा दिया हमने, ये शंका करे कोई। ननो ज्योतिर्निमित्तो व्यवहारो मया होता, या केवल भाई मैंने तो ज्योति निमित्तक व्यवहार होता है कहा था, व्यवहार का निमित्त ज्योति है कहा था, प्रकाश है कहा था, न तो आत्मा, आत्मा तो कहा नहीं मैंने, ये शंका करी तो उत्तर देते हैं, नहीं ये ज्योतिषा आस्ते यदि उत्तम, आत्मा शब्द न बोलने पर भी आपने कहा था ये न ज्योतिषा आस्ते पल्यते कर्म गुरुते इत्यादि आपने कहा था, तो आत्मा ही है वो कहा। समय हो गया है, यही रखते फिर करके। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम